Ja, vi kör referensspanning också här. Vi har ju Gunnar och mikrofon som kör lite extra nu. Vi väntar på att klockan ska bli 17. För då har vi ordinarie radioblocken direkt. Men som sagt, var den här kletiga oljan som var i den där tunnan inne i buskarna har jag placerat ut med Flyttesjövägen och lyckas ju sen också då faktiskt här rengöra skärmen på mobilen och på baksidan så lyckas jag med hjälp av skorna, spray och gnugga och så fick jag bort det mesta av den här kletiga. Och min mobil är ju vit också, så att det syns ju väldigt tydligt det där. Och sen fick jag naturligtvis också med hjälp av flytande tvål rengöra både händer och handflatorna och fingrarna där. Det är fulla med äcklig, svart, kletig olja. Så att... Ja, du ska veta allt jag kan göra för dig. Det gick ju faktiskt bättre än jag trodde. Jag tycker inte man ser nästan någonting av där oljefläckarna på den vita baksidan av mobilen där. För ingen i världen betyder mer för mig. Jag kan gå över vatten. Sen har jag väl ätit pannkakor och sylt och jag värmde upp en liten billig pizza och så. Jag har väl ätit någon limpemackor också, ostskivor och så här också, druckit te och så. På kanal 10 kan man följa engelska polispatruller här. Att det är någon form av kiva där. Här ligger de och sover i sovsäckar. Det är någon sån här tiggare kanske där. Oj. En båt som håller på att sjunka där. Så jag är ganska medtagen och trött och så efter den här besvärliga dagarna där förvandlade tunna med olja i och fick ju släpa det skrepet också vidare mot, egentligen skulle det gått mot Solgatan, men det gick ju loss, det gick i två bitar där jag släpar på, så nu får det ligga här ute igen på vägen. Alla månader. Jag vill följa dina vägar och bo i dina spår. Och när vi når vårt slut på vägen och vi är gamla båda två. Jag är nog hemlösa där på kanal 10 som ligger och sover i några sovsäckar tror jag. Ja, de bor på en båt där. Men tydligen stod att den höll på att sjunka. Ja, det låg faktiskt lite is på Stora Älvsjön. Ett tunt istäcke. Kan jag säga. Någon att älska. Jag har aldrig älskat så. Och vägen till mitt hjärta har. Ja, det är inte kul med en tung tunna fylld med äcklig, svart, kletig olja. Ja, det hittar man skruvmejsen där. Säkerheten kring Themsen är hög där. Det är risk för terrordåd. Det verkar vara hemlösa där. Alla man får tillstånd och väktare och sova där. Det verkar någon form av tigare. Båten var i dåligt skick. Och Ja, på kanal 10 får man följa engelsk polis där tydligen. Ja, det är väl ingen som tror att den svenska riksdagen ska rösta ja till Stefan Löfven för andra gången. Jag menar, man har ju röstat ner Stefan Löfven vid en omröstning tidigare i riksdagen här. Nu ska man försöka en gång till. Jag förstår liksom inte hur talmannen tänker överhuvudtaget. Vi kan ju bara sluta på ett sätt att man röstar ner Stefan Löfven för andra gången. Den här talman är ju fullkomligt inkompetent faktiskt där. Nu är det talman också med ännu mer poliser där. Jag vet inte om det är från Australien eller vad det kan vara. Lite skön musik från Winamper på det datorn. Det var något Engelberg kanske. Du finns med här som jag gör när solen går ned utanför. Är vi tillsammans igen tills morgonen bryr. Och det första du säger till mig är att jag har en vän här i dig. Du skingrar en sex i en kran, hytter på kanal 12. Av sex i en kran, hytter. Men det får man inte ha, tror jag. Arbetsplats, typ. Tog sig in på det, hade sex och en kram. Jag tror att det är Australien, det här talvan. Polisen är i Australien, då. Det är någon jag ser dem, vet du. Ja, nu är kanal 5D också då igång. Musiken är uppspelad som en Winamp-D-dot. Spelgästen där. Ja, då tog det slut på det. Ja, jag var ganska medtagen idag, men det gick ändå bra och så. Fick slänga den där tumvatten och rengöra både mobilen där skärmen och baksidan var full av kletig olja. Och sen fick jag rengöra mina fingrar och handflator och händer och så. Det var fullt med olja där. Jag tror jag nästan helt lyckas få bort alltihopa här nu. Förskräckligt det där med oljan. Två små människor ifrån skilda världar. Två små hjärtan börja slå i samma takt. Det är inte Lotta Engberg där. Kärlek känner aldrig några gränser. Det är det, ja. Den har en som oförklarlig man. Ja, vi kör lite extra nu med Gunnar och mikrofon. Vi väntar på att klockan ska bli 17. För då kommer ju radiobloggen direkt. Jag drack upp en protein milkshake också här tidigare. Okay. Men jag får stå fram ett tag. Men också väldigt nyttigt det där. Finns i olika smaker. Protein milkshake kan jag rekommendera där. Thank you. För innerst inne vet jag att det borde vara vi två. den tar aldrig slut. Vi kan börja om igen. Varje stund är så tom och känns onödigt lång utan dig. I mitt foto fanns här ännu. samma tunnel. Ett ögonblick, ett andetag. Och idag jag förstod att i ögonen det fanns, fast en sanden i mitt timblad redan runnit ner. Nu ser jag framtiden Yes. ska säga att detta kunde hända. Ensamhetens dagar är nu äntligen förbi. Ännu kan de värsta vindar vända. Och i lugnet efter stormen så fann lyckan våra liv. Sommarkärlek värme gott där vi får vara tillsammans. Lycka som jag aldrig fått är här och nu med dig. Sommarkärlek, tro och hopp i kvällens sista dans. När månen lyser just för dig och mig. Utan dig var vägen lång och krokig. Längtans tid tog nästan allt jag hade inom mig. Märkligt att man inte blev mer tokig. Ännu mera märkligt att jag äntligen fick träffa dig. Sommarkärlek värmer gott när vi får vara tillsammans. Lyckan som jag aldrig fått är här och nu med dig. Sommarkärlek, tro och hopp i kvällens sista dans. När månen lyser just för dig och mig. Lyckan kommer, lyckan går. Lycklig den som kärlek får. Och den som väntar länge väntar ofta på något gott. Sommarkärlek värmer gott när vi får vara tillsammans. Lyckan som jag aldrig fått är här och nu med dig. Sommarkärlek, tro och hopp i kvällens sista dans. När månen lyser ljus för dig och mig. Här hos mig får där morgonsolen värmer dig. Här hos mig finns ett rum för all din längtan. Ja, där morgonsolen värmer dig. Jag går med dig vid din sida. Blicken som du ger till mig varje gång jag ser på dig är så underbar. Allting som du gör med mig, allting som jag får av dig, är allt som jag vill ha. Det var grått på himmelen. Men när du kom så lyste solen igen. Du tog mig med till kärleken. Blicken som du ger till mig varje gång jag ser på dig är så underbar. Allting som du gör med mig, allting som jag får av dig, är allt som jag vill ha. Det fanns en tid av drömmar för oss två, och de har nu slagit in. Vi ville resa på ett mål någonstans där inga andra människor fanns. Blicken som du ger till mig varje gång jag ser på dig är så underbar. Allting som du gör med mig, allt det som jag får av dig, är allt som jag vill ha. Det fanns en tid av drömmar för oss två, och de har nu slagit in. Slagit in. Blicken som du ger till mig varje gång jag ser på dig är så underbar. Allting som du gör med mig, allting som jag får av dig, är allt som jag vill ha. Är allt som jag vill ha. En annan tid, en annan plats, ska du och jag nog ses igen. När livet ger en möjlighet ska vi två nå en evighet. En annan tid, en annan plats, ska vi två mötas, ge varann det som vi så länge drömt. Ska då bli verklighet för oss. det som vi önskar, du och jag, blir sant en gång en dag. När dörren stängs om kärleken och vi går var sin väg, min vän, då ska vi alltid tänka på den gången när det var vi två. Visst hade vi det svårt ibland och svårt att sträcka ut en hand, men kärleken den fanns ändå, så värt att tänka på. En annan tid, en annan plats, ska du och jag nog ses igen. När livet ger en möjlighet, ska vi få nå en evighet. En annan tid, en annan plats, ska vi två mötas, ge varandra det som vi så länge drömt, ska då bli verklighet för oss. Det som vi önskar, du och jag, blir sant en gång en dag. Det finns så mycket kvar ändå av minnen som vi har vi två. Så många bilder genom år, och allt det har satt sina spår. Att vända om på livets väg betyder alltid tunga steg, men kärleken den fanns ändå, så värt att tänka på. En annan tid, en annan plats, ska du och jag nog ses igen. När livet ger en möjlighet, ska vi få nå en evighet. En annan tid, en annan plats, ska vi två mötas, ge varandra det som vi så länge drömt, ska då bli verklighet för oss. Det som vi önskar, du och jag, blir sant en gång en dag. En annan tid, en annan plats, ska du och jag nog ses igen. När livet ger en möjlighet, ska vi två nå en evighet. En annan tid, en annan plats, ska vi få mötas leva. Den här tiden minns jag dig allra bäst. I den här tiden på året känns det som bäst. I den här tiden kommer vinden från nordväst. Läste böcker utav Kafka, och du älskar poesi. Du visade mig himlen och vad som finns där i. Du sa inget är för evigt, det bästa passar på. Yeah. vara lycklig. Först nu kan jag förstå vid den här tiden minns jag dig allra bäst. I den här tiden året och känns det som mest. I den här tiden kommer vinden från nordväst. I den här saknar jag dig mest. Ja, jag minns den sista kvällen du sa kom vi spår varann. Och jag kände paniken när du läste ur min hand. Vi älskade den natten. Du ville ge mig tröst. På morgon var jag ensam. Jag frös och det var höst. I den här tiden minns jag dig allra bäst. Stunderna är det svårt att se ett ljus fast att som evig garant för att allting vi drömde en gång skulle bli sant. Ja, i hjärtat där har tiden stått still. Där finns du med mig precis som jag vill. Reserverad plats för bara dig. Fyll med kärleken till dig från mig. Alla år till trots är ingenting glömt. Allt väsentligt har jag inom mig gömt. Där är du för alltid bara min. Och jag för evigt din. Vi tog livet för givet. Så som ungdomen gör. Av all vishet som skrivits tog vi inget gehör. Men en dag var du borta. Det är nu länge sedan är. Och fast tiden förändrat har jag ännu dig kär. Ja, i hjärtat där har tiden stått still. Där finns du med mig precis som jag vill. Reserverad plats för bara dig. Fyll med kärleken till dig från mig. Alla år till trots är ingenting glömt. Allt väsentligt har jag inom mig gömt. Där är du för alltid bara min. Och jag för evigt din. Ja, i hjärtat där har tiden stått still. Där finns du med mig precis som jag vill. Reserverad plats för bara dig. Fyll med kärleken till dig från mig. Alla år till trots är ingenting glömt. Allt väsentligt har jag inom mig gömt. Där är du för alltid bara min. Och jag för evigt till. Där är du för alltid bara min. Och jag för evigt gåta i kärleken till dig. Livets stora gåta, så svår att förstå för mig. alla de stunder av ensamhet jag har blir ett minne fyllt av lycka, men inget av det finns kvar. En mening till varför du en dag försvann är svaret kanske ödet som släckte den eld som brann. Jag vet du gick för alltid, du kommer ej igen. Kan det vara så i kärlek man sviker sin bästa vän? Livets stora gåta i kärleken till dig. Livets stora gåta så svår att förstå för mig. Alla de stunder av ensamhet jag har blir ett minne fyllt av lycka, men inget av det. Än kan jag se dina ögon, än kan jag höra din röst. Kan jag minnas den dag då vi älskade varann, du och jag. Livets stora gåta i kärleken till dig. Livets stora gåta så svår att förstå för mig. Alla de stunder av ensamhet jag har blir ett minne fyllt av lycka, men inget av det finns kvar. Blir ett minne fyllt av lycka, men inget av det finns kvar. Ett av minnen jag har kvar. Jag minns ängarna och träden och en blommig dikeskant. Jag minns aftonsolens skimmer ner vid Silverforsens strand. Och jag minns den lilla stigen, stigen till mitt barndomshus, till den lilla röda stugan där jag först såg dagens ljus. Och jag minns den gröna dalen där vi gingo hand i hand. Jag minns aftonsolens skimmer ner vid Silverforsens strand. Nu är allting så förändrat där som liten barn jag bott. Borta är den röda stugan, den är nu ett minne blott. Men till grönskan ut i dalen kan jag syns med stigen ner till Silverforsens strand. Thank you.

ship without a storm, the cold without the warm, light inside the darkness that it needs, yeah. We're a laugh without a tear, the hope without the fear, we are coming. Fredag den 23 november 2018, radiobloggen direkt från Långsötan, och ansvarig utgivare är Gunnar Andersson här. Lite panna och så sist här då. Jag har varit uppe sedan i morse och så. Det heter idag, så jag har tagit efter det här. Och vi körde Gunnrock i mikrofon som är innan här, som är extra direktsamt program. Det är i bakgrunden till Live Spass Smooth Jazz. Vi har referensinspelning också där. Röstinspelning har vi haft idag, inga avbrott. Och vi tog oss via Klosterliden nu på sidan idrottsplatsen där, och där är helt dött, och ut med Kempovägen och Kempobergsvägen upp, så sagt, det ligger för de kraftiga backarna upp till själva berget då, Kempo berget som ligger norr om Långsötan och som är vitt frostigt upp till den översta vändplanen och sen upp på det övre hygget på en del av Dalkarsvägen, va? Och sen ner, snubbla på stenar och så, ner på Brända vägen och höger kraftig backe ner till Flyttjösjövägen, höger, man får Flyttjösjön på vänster sida. Och sen Så. Behövde jag nog tömma blåsan och såg någonting. Ja, det är beverhydda där och det är träd som är fällda av bevrar. Man ser inga bevrar, de är osynliga. Men tömma blåsan där och såg i buskarna till vänster att det låg någonting där, någon slags tunna. Försökte sträcka mig in och dra ut den, men jag måste först tömma min blåsa. Tittade ner mot Stora Älvsjön där, lite svagt tunt istäcke. Sedan kunde jag också få tag i den där vad heter det, handtaget till den här stora tunnan kanske det är. Den var väldigt tung. Det såg svart ut, något innehåll som var svart där. Och sen var den tung och besvärlig. Och sen ut en bit och lägga den på höger sida. På höger sida på Flyttjesjövägen. Och det visar sig dessvärre att den här tunnan, det står någonting text där på sidan, något företag. Men i alla fall så innehöll den här tunnan med handtag, med något svart innehåll. Man slängde i en buske, den innehöll alltså dessvärre kletig, äcklig olja. Jag upptäckte till min förfäran att den högra tumvanten som jag hade hållit den här hinken med, eller tunnan, sen höll jag i mobiltelefonen och med höger tumvante och pratade i mikrofonerna med röst inspelningen. Jag upptäckte alltså att det hade kommit svart kletig olja både på skärmen och den här vita baksidan av mobilen var kletig och svart geggig. Kletig olja. Och det kändes inte roligt. Jag ökade på farten för det kändes kallt. Och vi tog oss fram sen till höger sida, en bit från Flyttjesjövägen. Där har vi lämnat ett föremål som har legat väldigt länge, i flera år. Tidigare på Gropvägen. Ett föremål som tror jag består av både hårdplast och gummi. Det går bra att dra föremålet och det håller på att lossna i mitten, men det håller i alla fall ihop. Det drar vi ner vandringsleden och sen drar vi ner till Laggabacken och fortsätter skramla och har sig det grust kamp på vägen och 2 kilometer ner mot Långsuttan, och tanken är att släppa det här föremålet på Storgatan riktning mot räddningsbadet. Men jag kom inte riktigt fram faktiskt. Det fattades för den 100-150 meter kanske. Så gick helt enkelt det här föremålet av på mitten. Det lossnade alltså i två delar. Så jag beslöt att lämna det i från Långsuttan blir det höger sida på Kempovägen. Nu ligger föremålet där i två delar, så att säga. Och innan jag började duscha för andra gången så hann jag i alla fall med att spruta en sprayflaska med Skona köksspray. Gnugga med en sån här silverfärgad borste och både faktiskt rengöra först då skärmen. Och lyckades även få bort den svart kletiga oljan ifrån baksidan av den här mobiltelefonen, som helt enkelt har en vit baksida. Så det blev ju faktiskt väldigt bra. Jag fick ju jobba lite en stund och sen kunde jag ju så att säga duscha och torka håret där. Och sen var det väl nog de sista pannkakorna där med hallonsylt och så. Ja, det var kanske några smörgåsar också med ostskivor på och så. Senast har jag ätit pyttepanna också med lite salt och ketchup och senap och det var väl kanske också två limpmackor där med ostskivor på där. Protein milkshake och har också jobbat från en skinnfåtölj i sovrummet mot gården där jag sitter och vilar med att publicera dagens vandringsturen som är röst inspelning i mobilen där. Numera också utan avbrott. Och det kändes ju lite det kändes ju lite småkallt och småkyligt ute idag faktiskt efter ett antal timmar. Man blir lite utkyld och så faktiskt och så. Man måste begränsa sig i kylan, inte vara ute för länge och så. Och öka farten också då, så man får upp lite blodcirkulation och så. Så när det gäller den kletiga oljan så i sporten. Först från skärmen och sen till slut också från baksidan av mobilen. Där. De här tumvantarna, åtminstone den högra, kanske även den vänstra. Jag slängde bägge, det hade ju kommit... Det hade kommit kletig olja. Det hade kommit kletig olja på skärmen på mobilen som jag fick bort med hjälp av skorna, sprayflaskan och en silverfärgad gnuggar med. Och sen var det dags att ta itu med baksidan också, den här mobilen, och rengöra där också. Men till slut så fick jag även... Jag fick även rent och fint på baksidan av mobilen. Jag var ganska ut faktiskt och så. Där på Kempovägen. Men det gick bra i alla fall. Jag kunde ju rengöra till slut både skärmen och baksidan av mobilen. Jag fick bort den här svarta, äckliga, kletiga oljan. Den här tunnan som var i buskarna där nära Stora Älgsjön har jag nu placerat till höger på Fritjösjövägen. Den innehåller alltså kletig svart olja och det är ju då ett miljöbrott. Det står någon text på något företag och så på sidan där med något telefonnummer. Det är oklart vilken person som har gjort det här. Och jag fick ju rengöra också både händer och fingrar och handflator också då. Så att jag fick bort den svartkletiga oljan på fingrar och händer också där. Tog fram lite alternativa varma vantar och liknande där. Jag var tvungen att slänga de här tumvantarna. Det var väl säkert kletig olja på bägge där, åtminstone den högra. Så det var inte alls något trevligt. Jag har inte fått något svar, men jag anmälde i alla fall miljöbrott där till Matilda Larsson som är miljöinspektör i kommun. Och det här föremålet som nu ligger i två delar på Kempovägen på höger sida strax utanför Långsuttan, eller norr om Långsuttan, har tidigare legat i många år ut med Gropvägen. Jag beslöt att få bort det här föremålet i riktning till Långsuttan, men det måste ske i två etapper för att det var så besvärligt så att säga. Och i den där första etappen så drog jag det här föremålet från Gropvägen till kanten lite grann på sidan om själva Flyttjesjövägen. Och idag var det dags för etapp två. Föremålet höll på att lossna i två delar. Men det hölls ihop. Men ungefär 100-150 meter innan Storgatan, fortfarande kvar på Kempovägen, så gick det helt enkelt av just i mitten. Så att det blev i två delar. Och då kan jag faktiskt inte dra bägge delarna eller bära och så, utan då beslöt jag att här i kanten av Kempovägen kommer jag nu att släppa de här två föremålen. Och har du anmält det, att det ligger där på Kempovägen, får väl se om jag får någon svar av Matilda Larsson där i tillfälle. Så nu får det ligga där helt enkelt där, och det lossnar till slut i två delar. Men nu ligger det strax norr om Långsyttan här med Kempovägens högra sida. Kanske drygt 100 meter bort där. Och ja, det har ju legat ett antal kilometer norr om Långsyttan, det här föremålet. Det har ju nästan legat in i skogen faktiskt. Och sen har jag lagt ut det på sidan, Gropvägen där, och det har också legat väldigt länge, men det måste handla om flera år typ, men det har inte lyckats. Jag har sagt till Hedemora kommun och miljöinspektörerna ett antal gånger och det har inte blivit något resultat helt enkelt där, så att nu ligger det istället strax norr om Långsyttan ut med höger sida på Kempovägen. Den där tunnan har legat i några buskar, det har jag nog missat. Den innehöll svart, kletig olja. Svart, kletig olja. Jag tror inte jag fattade det först riktigt. Jag märkte att jag hade fått kletig olja på den högra tumvanten, och sen hade jag dumt nog hållit i mobiltelefonen med den högra vanten som då var kletig av den svart kladdiga kletiga oljan. Därav fick jag då även olja på mobilen, och den är ju vit baksida där, så att det var ju, såg ju förskräckligt ut. Men nu betydligt bättre ut där tack vare skorna. Sprayflaska där för köket och en silverfärgad borste som man har gnuggat med och så. Titta på baksidan av min mobil som laddas här och är avstängd, och det ser väldigt mycket bättre ut faktiskt där. Det gav resultat. Det var ingen fara för mobilen det här, för det var bara lite försiktigt med lite lätta spray där. Men skorna, köksspray och lite gnuggningar med den silverfärgade borsten, och torkade också rent så det blev torrt och fint. Så att det gick att först rengöra skärmen och sen även då baksidan och rengöra både fingrar och händer och flaterna här som är fulla av svart olja. Det är oklart vem som har dumpat den här tunnan med oljan i en buske i närheten av Flyttjesjövägen. Och det är anmält som miljöbrott till Hedemora kommun där, och sen hade jag lite små skräp också som jag slängde i en sopbehållare på femman, kan man se de här ordningsvakterna och så. Det tar inte lång tid för mannen kommer tillbaka, fortfarande med den öppnade flaskan i handen. Jag hör det i bakgrunden här. Vad var det vi kom överens om? Allvarligt. Så får du in igen för. Vad är problemet? Bråk förbi spärren alltså. Jag vet det, jag såg det. Jag har ju sagt till dig vad som gäller. Antingen så är det att du lyssnar på vad jag säger, eller så kommer vi få bära ut det här. Det är jättetråkigt. Lyssna på din. Den är väldigt öppna, den är inte oöppna. Ta röret till andra vänstra så fan går ut. Så är det. Kom igen. Nej. Det är inte dumt. Men du har också den här flaskan. Det är helt dumt. Ja, det är helt dumt. Det är inte dumt. Men jag har inte dumt till. Vad har du gjort? Ta det lugnt. Det är fucking en flaska. Ja, nu fäller man honom där. Så ja. Åker ner i backen här. Det här var ju sånt som jag kunde lyssna på tidigare. Vi har ju publicerat en gammal inspelning som vi gjorde på en skanner i Märsta där. Den innehåller en del av SLs kommunikationstrafik. Inte pendeltågen. Det är ju kodat så många år med Mobisir-systemet, de här masterna som är ut med järnvägen där. Och inte heller då SLs bussar, för det blev också sen nästa steg i kodningen. Sen efter att jag flyttade från Märsta 2011 har man då kodat trunkat system, hela SLs radiokommunikationssystem helt enkelt, med ganska så små Motorola-apparater där. Det man hör är ju till exempel tunnelbanan och förarna och ordningsvakterna och Saltsjöbanan och Roslagsbanan och Tvärbanan och Lidingöbanan och Nockebybanan där va, och ja, den kommunikationstrafiken. Jag kan säga att jag för många år sedan hörde en olycka på Nockebybanan. Det var så här att det är någon kraftig backe upp från den där hallen där i Alvik där. Det var alltså en spårvagn på väg upp till Alvik station från den där vagnhallen. Av ett misstag så var det en spårvagn på väg ner till vagnhallen på samma gång. Och jag minns att man hörde en gubbe som skrek i en mikrofon där: det här går åt helvete. Och sen, ja, det blev alltså en kollision mellan två tomma spårvagnar. En var ju på väg upp från hallen där, vagnhallen, upp till Alvik station va. Och en var ju på väg ner till vagnhallen, som var ju tomma. Men det blev en kollision då i den där backen. Det var ett misstag helt enkelt att ha två tomma spårvagnar i den där backen på samma gång så att säga. Det var något misstag och det var ganska så länge sedan. Jag minns också en invandrare för väldigt många år sedan som, ja, det var nog i början på 80-talet typ, som han anropade. Han hade kört på en person vid Skans tullstation där. Han ropade att han försökte bromsa, men det gick inte, den person som hoppade framför tåget där. Men så att det var ju stopp i trafiken och den personen var ju självklart också då avliden där. Och på den gamla tiden hade man ju sån här tunnelbanecentral, Tuck hette det då, som låg i Gamla stan va. Men det är väl i Gullmarsplan har man väl för linje 1 då. Ja, det kan man väl ensam där och så. Det är ju för de olika linjerna där. Men när det gäller de här vakterna så är de inte bara i tunnelbanan, utan de är ansvariga för ordning och säkerhet över hela SLs område, alltså över hela Stockholms län. Jo, det här är alltså då blandat med Uppsala radioklubb också ska jag säga. För att den här skannen var i norra fönstret och där fick jag in både Uppsala buss i Uppsala citybussarna helt enkelt där. Stadsbussarna i Uppsala, de här gröna. Och blandat också med Uppsala radioklubb förutom den här SL-trafiken. Så det är en blandning mellan, ja. Och det är ganska lång inspelning. Som inspelade i MP3-format med någon kabel emellan där. Och man borde ha spelat in mycket mer och så faktiskt. Det är upplagt sedan flera år på musicwebtown.com. och snedstreck scanner. Ja, alltså musicwebtown.com och sen är det snedstreck scanner. Det är upplagt sedan många år. Och musicwebtown.com snedstreck scanner. Så att det är inte bara en del av SLs kommunikationstrafik, bortsett från bussarna och pendeltågen, utan det är också en del av trafiken är då Uppsala buss, stadsbussarna i Uppsala, de här gröna bussarna. Och sen är det också då Uppsala radioklubb. Och helt enkelt en blandning utav det hela. Eftersom mobilen stod i det norra fönstret i riktning mot Uppsala där. Ja, jag har bott i Allmunge också en kortare period, en liten etta där och så. Minns vi hade en gubbe under där, Arne, han var nog lite konstig där tycker jag. Han såg lite konstig ut, han hade en sån här scanner och han lyssnade på, ja, han lyssnade helt enkelt på polisradion och det var ambulans och brandkår och så stod det någon tant på balkongen där och ropade ner till gubben. Han sa när tanten är... Arne, vad är det som har hänt nu då? Bilen där borta. Jag var inne till hans lägenhet en gång. Det var en enda röra där. Han hade inte bäddat sängen. Det var ju fullt med mat på bordet och så. Tidningen, det var ju rörigt i hans lilla lägenhet där. Jag bodde i en etta ett tag i Allmunge. Jag hade ju flickvän och så, men det gick ju inte så bra med den förlovningen. Det var en blondin som var lite lössläppt där, som ville ha lite olika karar. Så den förlovningen blev inte så lyckad alls faktiskt. Där det gick ju åt helsike faktiskt med den tjejen. Och att överhuvudtaget bo i Uppsala. Jag jobbade med tåg på Stockholm central, så det var inte speciellt bra planerat överhuvudtaget där. Idag vet jag inte hur mycket det används egentligen med frekvenser och analoga system. Det är mycket som är digitalt och kodade system och så vidare. Förr fanns det ju sådana här frekvenslistor och forskning och så. På den gamla tiden fick man ju ratta och ställa in frekvenserna. Och sen kom ju sådana här som sökte igenom olika frekvensband helt enkelt där. Då har de minskat ner ganska kraftigt. På tv kan man se de här bilbergarna, de verkar köra med någon slags komradio. Så att det kanske går att lyssna på, men det var det så här med 10 pallar till årsdag och grejerna, budfirmer och så. Men det används väl kanske mera mobiltelefoner idag, tror jag, än de här gamla vanliga kommunikations. Vi har ju ett vattentorn i Långsuttan som är gammalt, och där sitter ju så här stora antenner på toppen där. Det är väl kanske räddningstjänstens gamla 78-system, men det är väl kodat, det är väl rak eller... Eller om de möjligtvis har något gammalt system i reserv ifall Rakel skulle gå ner. Jag tror det var en räddningstjänst faktiskt uppe i eventuellt Leksand som sa att det här skulle kosta 1 miljon att byta ut. Och de tyckte att det fungerade alldeles utmärkt med 78 MHz-systemet, det gamla. Så att de skulle inte byta ut det till Rakel där. Eftersom det skulle kosta förskräckligt mycket. Ända upp till 1 miljon kronor där. Ja, det var en buse där som gjorde motstånd som av Leksnas från stationsområdet här. I vän tas mannen till en avskild plats där han får lugna ner sig. Jag är helt lugn. Polisen kommer komma hit och göra någonting som kallas för ett förmansbeslut. Och då kommer avgöra då om personen kanske är så pass berusad så att han måste komma in till någon form av vårdanstalt. Eller om man kanske ska avlägga bort ifrån platsen. Jag sa till dig, det funkar inte. Du får inte ha allt det här inne. Du får ta det här. Jag har skrivit en flaska där inne. Det här är rätt en flaska. Avskrubben. Jag ska säga några. Det här är ett par för djur. Det så kommer du tillbaka och stöker. Det är rätt en flaska. Det är sånt. Det är utlut. Vården. Jag har Borom som heter Gordon. Ja. Han är från Finland. Finland? Ja, okej. Okay. Tja. Tja. Hur är läget? Det är bra. Ja, tack. Ja, vi går och sätter oss i bilen. Absolut. Då valde polisen att köra bort mannen och avlägsna honom långt bort ifrån slussen. Nu ska vi upp. Lånera av plattformen igen. Se vad nästa äventyr blir. Här tryckte jag på mute. Ja. I fastighetsboxen där som jag var tvungen att kolla faktiskt så hade det kommit några sådana helgetidningar. Jag tror den heter Pralin där. På femman, ja, det är någon som är smutsig på händerna där. Nej, det var ingenting att läsa tycker jag. Jag kan inte sitta och bläddra en massa tidningar. Det är svårt att se vad det står överhuvudtaget där. Jag kan säga att det finns en kvinna som kallar sig för Julia Caesar. Jag såg att det var mycket Twitterflöden i appen där förut då. Nu är mobilen avstängd, den här Julia Caesar, om vi känner till henne, kallar sig för det. Hon har tydligen bosatt sig långt ut på lands, men var ju tvungen att åka ambulans faktiskt där. Och hon kunde ju röra sig och hon kunde ju prata, men till slut var det en läkare som berättade vad som hade hänt och hon hade då fått fel på ena ögat. Så hon var lite vimsig och dålig balans och så. Och vinglar omkring, hon har svårt att se skärmen och texter och så. Hon hade lite svårt att veta om hon skulle kunna fortsätta med den där bloggen nu. Med tanke på att hon har fått synfel faktiskt där. Och jag vet inte riktigt om läkarna kan. Eller om de inte kan. Om de kan eller inte kan åtgärda den där ögonsjukdomen som hon hade fått där. Den riktiga Julia Caesar, det var ju en väldigt trevlig tant faktiskt som var född på 1800-talet. Och så fick hon ju spela en elak kärring Ragata. Men i verkligheten var hon ju väldigt trevlig där. Jag har lite unika inspelningar faktiskt när hon i början på 60-talet där berättar om sitt liv. Och det hör man även drömmen medverka. Han var ju en gubbe som var kul. Han fick ju spela Åsa Lisse bland annat. Så att hon var ju inte alls någon Ragata och elak. Hon var ju jättetrevlig där. Hon berättade att han hade sån här sommarteater för länge sedan i Tanto där. Tanto kanske. Så gick ju järnvägen ganska nära där. Och med ånglok eller ja. De tågen som gick på den tiden över Årstabron där och problemet var ju då att det skramlade förskräckligt om tågen. Det var ju långa godståg och det skramlade hade sig så att då gick det inte att säga någonting helt enkelt. Det var sånt skramlade från tågen där. Så man fick passa på mellan järnvägens, när det var tyst med tågen där. Faktiskt. Ja, jag är ju nämnt, det är ju Uppsala radioklubb. Man kom in på deras hemsida här faktiskt då. Det finns ju fortfarande, men idag behöver man ju faktiskt inte licens för att köpa apparaterna. Man behöver inte ens köpa de här apparaterna och sätta upp stora antenner och sånt. Man kan köra olika system via datorerna och så och logga in med sina certifikat eller de här anropssignalerna där. Ja, här ser man att de sitter med dataskärmar och så numera. Sen finns det människor som sysslar med den här amatörradiohobben där. Men det finns ju många andra tekniska lösningar för att få kontakt med varandra, exempelvis Skype och så. Den här amatörradion har nog, det har ju förändrats mycket med tekniken och så. Jag tror att det är Mora radioklubb har väl en sån här receiver som ni kan styra själva så att säga och ställa in olika inställningar av frekvenser och lyssna på 40 meter och korttåg, ja, olika frekvensband och liknande. Om man går in där på och Mora, alltså Mora radioklubb har ju en, eller hade eller har en receiver som man kan styra och ställa in helt enkelt där vid sin egen dator och lyssna på olika frekvensband. Det gäller att veta hur man ska ställa in olika inställningar och så, alltså låter det konstigt där faktiskt, den här SP och LSP, low sideband och allt vad det kallas där. Och när jag borde se att det per Sigebo så kunde man avlyssna Uppsala, eller förlåt, Faluns radioklubb var det som hade en jag minns inte vad det hette riktigt här, en informationsgrej där. Jaha. Ja, den här Julia Caesar har ju bosatt sig ganska långt ut på landsbygden och så, men det kanske inte är helt lyckat för att hon fick inte köra bil längre. Ja, läkarna där du fått några ögonskador där då. Närmsta matbutik var över en mil, drygt en mil bort där då. Hon var lite orolig för att hon skulle kunna få mat och så vidare. Hon sökte på en matbutik som låg 4 mil bort som hade hemkörning. Det gick ju bara en buss per dag där, förbi mat i fredag. Och ingen på lördag och söndag, så det var ju bara, vad säger jag, en enda buss som gick förbi där hon bodde någonstans ute på landsbygden. Så att hon har fått någon form av ögonskada och har svårt med balansen och så. Så hon visste inte om hon kunde fortsätta med den där bloggen. Det var dock inte någon stroke där. Hon kunde både prata och tala. Men det är klart, har hon bosatt sig frivilligt ute på landsbygden där så måste man vara medveten om att man måste vara frisk. Men nu med den här ögonsjukdomen där så kunde hon ju inte köra bilen och därmed så kan hon inte komma till närmsta mataffär som låg drygt en mil bort, och bussen gick bara förbi en enda gång per dag, per dygn, måndag till fredag, och lördag och söndag fanns inte en enda bussförbindelse tydligen. Det tog 45 minuter innan ambulansen kom, tror jag. Någon liknande. Och det är klart att ska man bo på landsbygden och sånt utanför så här, då måste man vara medveten om att man måste vara frisk också. Hon är i alla fall över 70, tanten. Och ser de här ordningsvakterna på femman. Tack, det har sett. Vi har en person som ligger på en bänk ner på T-centralen, blå plattform. Och vi nu ska ordningsvakterna kontrollera om personen är dålig eller sjuk eller... Hej, ordningsvakten. Hur är läget? Jag har precis kört tåget. Okej, vilken tåg ska du med? Jag har sett två tåg framme, så jag ska till Sundbyberg. Till Sundbyberg? Ska du prova att sätta dig upp och ställa dig upp? Vill du se att du är okej? Genom att väcka sovande resenärer. Han blir fightar sen och handväskan flyger iväg. Flyger all världens väg och så. De tvingas ju använda lite våld mot henne där. Men alltså personer som är berusade och personer som ligger ner och sover och vilar. Man kan inte bara sitta eller ligga och sova, är inte till för, stationen är inte till för det. Man har ju sitta och vänta på tågen i och för sig, men sitta hur länge som helst eller ligga och sova och likna är inte till för det stationen alls där. Aporos radioklubb hade ju en scanner förut, men den scannade lite andra frekvenser också, men den är tyvärr borta där. Där kunde man ju följa lite trafik från deras så, men jag tycker de här radioklubbarna kanske inte har så mycket trafik längre faktiskt. Det verkar inte vara så mycket längre här uppe heller nu. Man skulle kunna lägga ut de här repeaterna i sändning så att säga, koppla in dem, eller lägga ut dem via internet. Ja, förut hade Borås radioklubb en sån här skanner som skannade lite olika frekvenser och ibland så kunde man höra deras egen repeater där. Men jag vet att det är ganska så dåligt med radiotrafik här uppe faktiskt. Man hade ju kopplat ihop två repeater, det var ett samarbete och så, men så blev man ju osams mellan de här olika klubbarna så att... Ja. Då gick det inte att samarbeta helt enkelt. Och det är ju tråkigt. Där man tror inte kan samarbeta. Det här... Man hade ju det här att man kunde lyssna på den här Borås-repeaten. Samtidigt annan trafik också tidigare, men den möjligheten vet jag gick inte att använda sen, senare. Jag är inne på C-datorn här. Vi ska se om... Jag trodde att det går att helt enkelt avlyssna längre. Vid ett annat tillfälle så gick det helt enkelt inte att lyssna på det där längre. Men den möjligheten var borta faktiskt där. Man ska se här om det går att lyssna. Ja, man tryckte på play eller så, men det hände ingenting va? Det är kul om man lägger ut på internet tycker jag. Den där tjejen kommer de att fälla och dra ner på plattformen och så kommer handväskan flyga iväg. Så de brottar ju ner henne och förser henne med handfängsel. Hon vägrar ju lämna. Hon sätter honom. Ja, nu åker hon ju ner på backen här. Oj. Där ligger hennes handväska och allt möjligt, men... Öbeläck som han fängsel, han håller i sin mobiltelefon där och... Jag har sett det här förut också. Där flög grejerna ut ur handväskan där. Ja, hon kan inte vara evigheter på den där soffan och så. Hon måste ju lämna stationen en gång, va? Det är därför vi gör så här. Får ju inte använda stationerna som en slags, ska vi säga, sovplats att ligga och sova på. Soffer och så vidare där. Och det handväskan och allt det där. Ja. Om de uppehåller sig för länge på sofforna där och sover och vägrar lämna och så vidare, va? Då blir de avlägsna till slut och då tvingas man ju ta till lite våld och handfängsel och så för att få bort dem från stationerna. Då tvingas man ju lämna stationen med handfängsel där och så. Kanske överlämnas till polisen också där. Faktiskt. Och jag ser på fem. Ja, nu tog polisen över henne där. Och var väl troligtvis påverkade någonting. Det här är några kulturberikare som slåss och det är blod. Och grejer, och springer de i trapporna där. Jag har sett det där förut faktiskt. Det är polis där. När konflikter länder. Det ska kutta, skjutas och dödas och hängas. Ja, inte alla. Men vad måste man säga den det här? Gustav Kasse som skrev om det här överfyllda fängelserna. Ja, det beror ju till stor del på massinvandring. Bra förslag faktiskt att de här busarna skulle... De sitter väl en och en idag. Vi får väl då sätta in en våningssäng istället där då. I fortsättningen får man ju bygga den här anstalterna så att man kan placera två samma cell. De blir lite större. Men de får väl helt enkelt reda på en så ska de sitta en och en för. Det kan man ju undra, ja. Nu kommer polisen på plats också här då. Efter någon form av händelse. Och ett antal såna här ordningsakter. Ja, det var ju helt på den tiden som jag åkte tunnelbanan. Nu snackar vi 80-talet där och så. Åtminstone från 183 fram till våren 93. Men för då bodde jag i Midsommarkransen i Egersen. Så då var jag ju tvungen att åka den här tuben så att säga. Och... Jo, jag var tvungen att åka en kort period. Min pappa bodde på Bordsvägen 25 i Enskede. Han avled ju bara 63 år ute på väg ut i källaren där. Det föll i backen där. Och han rökte ju för skräck. Han började röka när han var 12 faktiskt. Så att, då fick jag min pappas dödsbo. Bosse Walla var ju tydligen född Neumann var. Efter någon farfar, Evert Neumann. Och av anledningen så blev han helt enkelt död. Och fick då heta efternamnet Wallman. Men han var inte född Bosse Wallman, utan han var född Neumann från början. Jag har en bild också när den svenska konungen ska undersöka pappersinsamlingen i Stockholm på... Ja, det är Sveavägen kanske, Karl... Jag minns inte var det är Stockholm, men man ser i alla fall att kungen och min pappa till höger. Och kungen ställde några frågor till min pappa. Det var de här gamla bilarna som fick slänga upp de här tunga påsarna med returpapper över lämmarna på sidan. Och senare kom det blågula sopbilar så har vi stort en returpapper av mig på med komprimator helt enkelt där. Komprimator. Så att det komprimerar helt enkelt där. Ja, Gösta Skoglunds rabe, det är ju borta sedan många år faktiskt. Så jag minns ju att gång så var jag ju där faktiskt. Jag skulle få plocka serietidningar och så. På de här höger, man fick ju greva. Satt ju på toppen där högst upp. Och ja, det var ju Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter och alla vanliga returerna va. När man grevde sig ner på högen av kom det på tidningar och de här olika herrtidningarna och ja, det var ju Presam och porrtidningar i retur från kioskerna och sen var det ju tidningar och specialtidningar och teknikens salig blandning av tidningar där faktiskt. Jag har faktiskt en bild på mig när jag sitter uppe på en sån här flera ton stor hög med returpapper och har lyckats ta mig ner i den här enorma returhögen. Och där längre ner, efter Dagens Nyheter och allt det där, så var ju serietidningar och herrtidningar och damtidningar och alla möjliga specialtidningar där. Men det lustiga var att den här Gösson dök upp, självaste chefen där, gubben, och han hade nog inte sett mig förut faktiskt, så att där fick man ju inte vara som obehörig. Men han skrek, vad fan gör du här? Typ. Men jag sa, ja men jag är ju här med min pappa, Wallman. Ja, de kallar honom för Valle helt där. Det lugnade ner sig va, han trodde att jag är någon slags obehörig. Men jag sa, jag är ju här med min pappa, sa jag, han jobbar. Plockade lite här på sidan så att det lugnade ner sig där. Sen var det ju minst en eller möjligtvis två stora bränder som drabbade det här returpapperslån. Ni vet, om man hällde på flera ton, så det är ju flera ton med returpapper. Det brinner ju fruktansvärt, det var ju lågor som syntes över stora delar av papperet. Det var ju otroliga bränder. Albano var ju en godsstation från början med plattformar och godsvagn och lossning, och han gick ju förbi där och det var ju spåret där med några kemikalievagnar, och det var ju även förbindelsespår genom gamla tiden också från Albano till Roslagsbanan, så gick det spår också. Man kunde på den tiden tåg på Roslagsbanan, så att man kunde lasta om Mellanvägar och den smalspåriga Roslagsbanan med godsvagnar. Det hade använts tidigare i alla fall, det där spåret. Man lastade från Statens Järnvägars godsvagn till Roslagsbanan och från andra hållet också. Någon slags omlastningsplats där. De här godstågen på Roslagsbanan hade gått på nätterna, vet jag. Men det skulle ju sen dras ner och bara bli att man kopplade till en sån här godsvagn närmast loktågen i persontågen och motorvagnen som skulle dra över motorvagnar, så fick motorvagnen växla in en godsvagn bakom innan här. Personvagnarna kom bakom där, det fann jag också, det är slut. Men från början så gick det helt enkelt riktiga långa godståg också på Roslagsbanan upp mot både Hallstavik och Norrtälje och Gimo och Faringe, allt vad hette där, Rimbo. Men även den där godsvagnen bakom skulle ju sen försvinna också faktiskt där. Ja, Albano, det är ju bort bara. Det är ju Stockholms universitet över hela området och det finns ju bara ett spår vad jag vet som går igenom. Det är Värta Albano-området, den är upprustad. Där är fram i Flis till exempel ner till Fortums stora värmeverk som har, tror jag är Ursta. Nu har väl delar av Värthamnen har väl tagit sport, tror jag. Jag tror man ska bygga bostäder också där. Ja, det har ju förekomstrafik även på Saltsjö delvis, och det har ju förekommit också godstrafik på Ingebanan också där till företag och så vidare, som inte heller finns kvar. Några till. Ja, det var ju några minusgrader idag. Det kändes ju lite mer än vad det var. Men det var ju lite bitande kyla där. Faktiskt då, man får sätta lite fart så man får upp lite blodcirkulation. Jag har 26 000 asylsökningar. Väntas nästa år, säger hon här. Men man har också räknat på om lagen fortsätter att... Så här många personer sökt asyl i Sverige under de senaste åren. Med en tydlig topp 2015, när många människor som flydde från kriget i Syrien kom hit. I de här siffrorna ingår inte de personer som kommit senare, där antalet under flera år har varit större än antalet asylsökande. Nu har Migrationsverket tittat på hur de tror att det kommer nästa år och räknat på två olika scenarier. En prognos för om lagen för tillfälliga uppehållstillstånd fortsätter att gälla med 21 000 personer i Sverige under 2019. Och en annan prognos för om lagen upphör i mitten på juli och reglerna blir mer generellt, då uppskattar man att 26 000 personer. Utrikes nu när redan spända stämningen med majoriteten av den serbiska minoriteten i Kosovo förvärrades igår efter att Kosovo införde kraftigt höjda tullar på produkter från Serbien. Och idag gick kosovoalbansk polis in i den dominerade staden Mitrovica och grep fyra serber som misstänks för moralpolitiker. Något som startade protester på Mitrovicas gator. Nu till det krigsdrabbade Jemen. FNs särskilda sändebud Martin Griffiths anlände idag till hamnstaden efter att igår ha besökt huvudstaden Sanaa. Världens värsta humanitära katastrof pågår i landet. Så att det var 5 grader kallt typ, men det kändes ju mer faktiskt. Oj, det är småbarn där som är väldigt hungriga. Flyktläger och så, det är så mycket misär och liknande där. Och Kabul var det attacker, och Pakistan är ju också där. Ja, det är lite lugnare här uppe i den, säger jag verkligen. Jag tror det var en kvinna i Borlänge där som blev påkörd. Mobilen var avstängd och vilar. Ja, men det var någon dödsolycka. Det var 35 år som blev påkörd av en i Borlänge. Och avliden där. Ja, jag måste ju få avstängd någon gång. Det kan ju riktigt dygnet runt där. Så jag fick bort den där kletiga, äckliga oljan både från skärmen och på mobilen. Det såg äckligt ut. Jag gick med skorna, sprayflaska och slängde mina tumvantar. Men åtminstone den högra vanten var ju faktiskt full av kletig, äcklig olja. Ja, det var besvärligt att få ut den där tunnan var det väl med där och få ut flyttjövägen. Men jag höll i mobilen också, och det hade kommit olja på den högra tumvanten. Därför blev det kladdigt där. Men det gick i alla fall till slut att rengöra skärmen och baksidan. Ja... Ja, det var inte bra. Det var inte bra med en tunna som innehöll svart kletig olja. Och det är ju anmält då till Matilda Larsson på Hedemora miljöinspektör som ett miljöbrott. Och det är skep som i flera år har legat ut med gropvägen har jag nu lyckats få ner så att det ligger en liten bit upp här på Kempovägen. Avsikten var ner till Norrgatan i riktning mot rätt, men dessvärre så gick det här förhållet i två delar och då kan jag inte släpa omkring på de här olika delarna. Så att det är anmält var det ligger nu. Nu har jag legat nästan in i skogen och uppe här tidigare. Och jag blev ganska så frysen faktiskt efter flera timmar ute här. Det var väl en klart kallt väder. Bergen är höga och skogarna täta, så att det blir mycket skugga då. Uppe i norr så. Ja, uppe i norr. Uppe i norr. Upp mot Älvsjöberget då. Höga, djupa skogarna där uppe i norr, så där gassar ju solen, men inte på mig. Alltid skuggan bara. Det rinner ju faktiskt vatten också från kampen både ner i Flyttjesjön och det rinner ner i Flyttjesjön och det rinner ner i Stora Älvsjön också. Rinner det vatten ner i Fokhem på berget där. Som inte var fryset och lite beläggning på Stora Älvsjöns vatten där. Det ligger några stugor också uppe i norra änden där. Arrenderar ju av Sveaskog och det är likadant också. På den södra och norra sidan om Flyttjesjön så ligger några stugor utan luft. Ja, det är väl B-spis och gasolkök och fotogenlampor. Man arrenderar väl av markägaren och betalar så här arrendeavgifter. Men några elledningar finns inte. Några lite enkla, mindre fritidshus där. Och i Laggabacken så bygger man ett helt nytt hus också. Man gjorde en sån här betonggrupp. Man kommer rätt långt faktiskt där med både väggar och tak där, och även i Västerbyn så la man ju en betonggrund i somras där och bygger både tre väggar och tak där. Ja, man kompletterar väl redan med befintliga stugor. Så att det känns ju efter ett par timmar, om det är en 5 grader kallt här. Jag såg på ena bloggen som jag har på blogger där, så var det en kraftig ökning. Det var ju 30 stycken som hade lyssnat på i arkivet så, på studios. De kommer från Twitter, för vi publicerar ju både vandringsturen och radiobloggen och studioslöjten numera även på en streck. Bala Gunnar där. Kanske på lite nya besökare och lyssnare som inte... Ja, det tillkommer väl och så. En del kanske inte har hört mig förut och så. Jag kan inte sitta här och dra upp hela livet. Ja, jag föddes på Södersjön. Mamma åkte fraktbåt. Min mamma åkte en fraktbåt. Hon hamnade i Sydney där och gjorde hon ju slut med den här maskinisten. Så blev hon kvar i Sydney av Australien och så utan mig. Men sen skulle hon komma upp och hämta mig, men det fick hon inte, för då hade min mormor över mig. Då blev jag fosterbarn hos min mormor på Södermalm. Det var inte så kul kanske, tycker jag. Men nu är jag inte nere i Australien. Jag är här i Dasved. Det kalla Sweden. Man får ju försöka sätta på sig en mössa på huvudet och eller Hansen-tröja och lite varma kläder och vanta lite fart och få upp blodcirkulationen och så. Jag har jobbat med tåg i Stockholm där, så att jag har ju jobbat utomhus med tågen och växlat tåg och så. Personvagnar, postvagnar och expressgodsvagnar och så tidigare nere i Stockholm där. Så jag har jobbat just där. Jag tyckte det var väldigt kallt faktiskt på Stockholms central. Det var en fuktig, otäck, luftig. Inte ens i Märsta var det så fuktigt som det var på Stockholm. Det kändes otäckt, tycker jag. Jag har väl säkert stått där på Stockholms central någon gång och väntat på något tåg, så kan ni ju... Ja, på vintern alltså. Då kanske ni kan känna efter hur kallt och fuktigt det är där. På plattformarna. Det är någon slags hög fuktighet på den här vis där nere. Ja, Det kanske beror på att det är avgivet av vatten och så som kan bidra till den höga fuktigheten. Möjligtvis faktiskt. Apotensk polis som söker efter någon person där som ska gripas. Man har ju skyddsvästar och... utrustning på sig här och så. Söker efter någon person där på övervåningen. Öppnas någonstans. Order på en ja det, så här går till borta i han var efterlyst, han hade gött narkotik. Så man blir lite frysen. Jag brukar vädra ut i lägenheten här, men det brukar bli så fruktansvärt kallt till slut som man måste till slut stänga i köket där. Men på något vis så måste man ändå vädra ut lite grann och få lite den kalla luften in här. Gör en ordentlig utvädring. Men sen blir det så här fruktansvärt kallt till slut som man måste ju stänga. Ja, på järnvägen måste man jobba ut. Går inte att ha någon värme där. Så att man fick ju frysa mycket och så. Åkte omkring på den där loken och vagnarna. Det var ju inte vinter hela tiden, men det blev ju kallt där. Raster då. Vi kom in och värmas och så. Men det är klart, tåg är ju värst på vintern. Det är ju självklart att det är så. Kalla nätter och så, det var inte så roligt där. Men man hade ju också raster också, och vi var inne i värmen och värmas. På nätterna var det ju lugnt ibland några timmar och så. Så det är klart att de här nätterna var inte så. Och sen när man kom hem till Märsta där, då skulle folk ner till Stockholm så att säga, börja jobba och åka pendeltågen ner. Jag åkte första pendeln upp till Märsta. Det var väldigt lugnt vid stationen där. Och sen började bussarna komma ner till stationen och åka ner och jobba. Och åkte man första pendeln där från Stockholm central 5.02 kanske, då var det väldigt lugnt faktiskt. Väldigt lite, det var inte en riktning. Och sen liksom ner mot andra. Ja, ner mot Stockholm. Ja, då ska Stefan Löfven göra ett försök. Han har ju blivit nedröstad i ringen. Han har ju fått talmannens förtroende då. Så vi ser hur han lyckas då. Ja, säger du det? Det är väl många som undrar varför talvis ett extra val här istället. Han försöker väl undvika det i det längsta, men det är väl faktiskt när man har misslyckats med allting. Det hängde en neger upp där. Han drog den ner. Konstigt. Han hängde i, ja, från en lucka upp i taket hängde han faktiskt där. Sen drog han ner honom. Ja, det var väldigt där. Jaha, på vinden var det. Ja, det såg konstigt ut. Mörk och droger. Det är stort problem det där. Jaha, nu kommer ett par hälter fram där. Kanal 10. Hur kom de upp dit där? Jag ser ingen. Nej, det var konstigt. Ja, det är mycket droger och så. Mycket droger och mycket knark. Det verkar hopplöst det där. Och få stopp på knarket. Jag har en lucka i taket där. Det verkar som den här skannen som på banden inte funkar. Man trycker på play där så händer ingenting. Fragmentering här och optimering också. C-dator och D-dator. Och jag är fredag den 23 november. Ja, visst blir det kallt efter många timmar ut och så. Så brukar jag vädra ut där och så, i köket. Det är så fruktansvärt kallt, man måste stänga igen. Ja. Det här går att trycka på någon playcast där. Det händer ju ingenting helt enkelt. Bilen är jag in och vilar. Den kan ju inte vara igång hela tiden. Jag måste få vila lite grann någon gång också. Vi får ju begränsa och direktsändningar och så lite grann tidsmässigt och så. Ja, det kommer lokala nyheter här på ettan här. Skidsäsong. Nu finns spår på flick. Ja, vad kul, jag älskar. Och helst vill jag se snö på alla kanaler 24 timmar om dygnet. Det är bara det jag vill se. Vit snö. Eller inte, kanske. Ja, det är väl Gävle Dalar här, tror jag. Det är förmiddags. Orsaken var ett problem med ett ställverk i området. Och strömmen var tillbaka hela tiden. I Örden biträcket på E16 mellan länge i riktning mot. Trafiken på kraftigt och i köbildningen som uppstod inträffade ytterligare en olycka på vägsträckan. Enligt SOS Alarm. Bevakar man inte bara Dalarna, va? Ja, det står så. Man bevakar även Gävleborgs län. Det var det som hette Gävle-Dala förut där. Och så var det en gubbe där som har synts i många år. Jag såg redan gubben när jag bodde i Säter där. Periodvis i Sigibo. Han har gått i pension efter alla år. Den här tvn är köpt till de här två olika lägenheterna som hade där i Säter och Sigibo. Jag cyklar ju till Säter en gång härifrån och så. Det var rätt jobbigt där faktiskt. Radio och tv-affären var ju stängd. Jag köpte några ganska så fina cd-skivor också där. Lite grann på sidan om den här popmusiken. Det var ju beredskapstoner och ja, det var ju kungen fyllde 50 år där. Det fanns en liten låda på sidan, men den där affären stängdes till slut där. Och även i Märsta centrum stängde man igen. Jag tror det var Audio Video, tror jag heter det. Som slog igen. Nej, jag åker inte skidor och så. Ingenting utav det. Utöver inga som helst sporter alls överhuvudtaget. Nej, nej. Absolut inte. Men gå i alla fall och promenera och så, det kan jag göra i alla fall. Och så nu har det fungerat i alla fall med dagliga vandringsturer och så spelar vi in med såna här röstinspelare så att vi får det som en MP3. Och utan avbrott också då. Ja, det visar man den här förbandade äckliga snön. Usch. Hopplöst. Jag har lite vitt frostigt här uppe på bergen och så, men annars är det barmark och så. Lite isbelagt på stora älgsjön där. Det kunde jag se. Och så börjar man tjata om julen och jultomtar och hela faderullan där. Och bocken i Gävle ska vi brinna ner igen och så. Ja. Och så ska vi då i Hedemora sända sina julprogram igen. Ja, det ska väl upprepas i det eviga där. Men det är klart, om vi ska gå mot ljusare tider så måste vi faktiskt först gå mot mörkare tider faktiskt där. Och i Australien där min mamma och syster och fem bröder bor så har man ju precis tvärtom. Vi har ju en lång kall vinter och då har ju de sin långa, till stor del väldigt varma sommar. Och när vi har våran relativt korta sommar, ja, maj, juni, juli, augusti där och september och så, då har de sin vinter. Och det kan ju gå ner så där 10 grader och 7 och så, och det kan gå ner till 0 på natten och så vidare där. Så att de har ju en vinter också, där de måste liksom värma upp och sätta på sig tröjor och så vidare. Men den långa, långa perioden, det är ju sommar och värmen, vinter är kortare period. Och nu hade man sett också, det var någon sand som täckte solen. Och så kan man lyssna på appar här med Australiens radiostationer och så vidare. Stol också, man är väldigt rak i ryggen här. Men jag har en trepinne för mikrofonhållaren också, så jag måste sträcka på mig så jag ser. Men annars får jag huka med huvudet och komma under den här trepinnen. Men jag är lång faktiskt, jag är 184, så att det är lättare att sträcka på sig. Men samtidigt måste mun vara nära mikrofonen också, annars hörs det inte. Det är en sån riktig Shure Dynamic mikrofon. Så på samma gång måste jag hålla mig nära mikrofonen om jag ska höras överhuvudtaget. Kommer jag lite längre bort här så blir jag så svag, så då hörs jag inte. En sån här trestol. Sitter ihop klämd här mellan olika tekniska saker och så. Och försöker nå med armarna. Och ändå når jag inte riktigt allt. Inte armar som är 5 meter långa. Ja, det var ju skönt att få bort den där äckliga oljan. Den var så kletig och kladdig. Ja, det var förskräckligt faktiskt. Men det gick ju bra i alla fall där till slut. Med hjälp av skorna, sprayflask och så vidare. Tänkte fan, så ska jag få bort det här. Mobilen är ju vit där, så det var ju... Hela baksidan var ju full av kletig, kladdig, äcklig olja. Och vad det fick uppe som har slängt den där tunnan i busken med massa olja i det här. I stora älgskön, det vet jag faktiskt inte, men nu står den i alla fall på höger sida. På Flyttjesjövägen, och så är det anmält till Hedemora kommun. Som ett miljöbrott. Det stod någon text också på den där konstiga tunnan förut. Jag fick ju slänga den där tumvantan också, bägge. Så det kom inte olja på den högra där. Äcklig, kladdig, kletig olja. Jag ska i alla fall rengöra både skärmen och även baksidan också på min mobil. Den är ju vit, så att... Ja. Kanal 6. You guys have ever seen Star Wars, but it's like Hoth out there. Dibs. It reminds me of when I used to go sledding with my dad before he left. Dibs. So, drink? Sure. Oh, by the way, I invited the rest of the band to come. We were hoping to get drunk. I mean, really drunk, like my dad used to. Diddy, dibsity, dibsity. Well, I guess we could keep the place open a little bit longer. As long as it's just you and the band. Melissa, what kind of band is this? Oh, we're the Arizona Tech Fighting Hens Marching Band. And then you may have one of our telepathic conversations. Oh, den här amerikanska grejen här. Kan ju vara lite små lustiga, men rent allmänt är det väl lite för mycket. Det här är amerikanska. För vissa har jag sett några gånger någon konstig så här lite turkisk serie med lite dramatik, men det är väldigt mycket från USA, möjligtvis också från England, men det finns ju så många andra länder också som producerar både filmer och serier, så att jag tycker man kunde visa det. Men det finns ju mängder av kanaler som folk ser via parabolantenner och digitalboxar och programkort och så. Jag har ju digitalboxar. Jag hade ju 55 kanaler nere på Sleipnergatan där med bredbandsbolaget tidigare. Jag minns att jag hade Nature, va? Och National Geographic. Så. Klockan 12 där på nätterna så blev det erotik och så vidare. TV-1000 tror jag var och så, ja. Så att jag har inte så mycket på den här vanliga Zappa här uppe i Hedemora. Det är lite drygt 20-tal kanaler. Ja, det ingår väl i hyran det där. Jag har sett på Twitter också att man är upprörd över människor som inte ens har en tv ska tala via skatten där i fortsättningen. För mig blir reducerad avgift. På så vis blir den här public service-avgiften på skatten misslyckat, för att personer som inte har den tvingas ju också betala via skatten obligatorisk public service. De har inte ens en tv. Men de som skrev att det kan ju vara en 7-8 stycken invandrare i en lägenhet. Jag läste en lägenhet, att det var en tvåa där, 20 stycken invandrare som bodde i den lägenheten, och det stod där, ska alla betala, varje enskild ska ju betala i hushållet där. En lägenhet med 7 stycken invandrare som är över 18 år har inkomst, så ska ju 7 stycken invandrare betala full avgift då. Eller på skatten där, va, 1300 kronor. Det är också mycket märkligt där. Ja, alla över 18 år som har en inkomst ska betala 1300. I mitt fall blir det reducerad avgift, men ett hushåll som innehåller flera människor över 18 år som har en inkomst då, de ska betala 1300. Så då, i vissa fall blir det ju en högre avgift per hushåll. Det ser lite olika ut, men det man har rätt i på Twitter, det är ju givetvis det att de som inte... Ja, de som inte har en tv-apparat, de kommer inte heller undan. Eller de kommer inte undan. Alla ska betala via skatten om man är över 18 år. I mitt fall blir det reducerad avgift. Men det är ju felaktigt, som många påpekar också nu på Twitter här. Har jag sett ett flöde där förut. Att de som inte har en tv-apparat... Och det finns faktiskt de som så att säga inte ljuger, utan de har helt enkelt ingen tv. De tittar inte på tv, de har ingen tv. De ser inte på tv, finns ingen tv. De tittar inte via dator, de ser inte via mobilen, de har inget intresse av tv. Ja, ett okänt antal personer i det här landet har helt enkelt ingen tv-apparat. Men de ska också då, om de är över 18 år och har inkomst, ska betala 1300 kronor. I vissa fall så kan det bli reducerad avgift beroende på inkomsten och så. Men de ska också vara med att betala. På så vis blir den här nya lagen inte bra faktiskt. Den är inte rättvis. De som inte har en TV ska ju inte betala public service-avgiften. Och det finns ju de som inte har en TV-apparat helt enkelt där. Men de ska också vara med att betala public service-avgiften. Jag läste en del olika flöden där från Twitter tidigare. Mobilen är ju avstängd här. Den här mikrofonen har en ganska litet mikrofonhuvud. Shure Dynamic, och den är en riktad mikrofon. Så att man måste ha den precis framför själva munnen här. Den kommer inte höras. Det finns en trepinne här som håller upp en mikrofonstång också, och samtidigt ska jag kunna se tv-rutan där, men jag är ganska lång så jag får ju sträcka lite grann på mig. Så jag kommer ovanför den där trepinnen och mikrofonhållaren så jag kan se tv-rutan här, och ja, det börjar man tjata om igen här och så, ja, det var en julgran där, jag får hoppa över det. Ja, vi får begränsa oss lite grann när det gäller de här direktsändningarna. Vi körde lite innan också med Gunnar och en mikrofon idag. Vart uppe sen i morse och så vidare, så att jag kan inte hålla på här i all evighet faktiskt. Man ska kunna orka upp i morgon bitti och så vidare. Försöka komma ut på någon form av vandringstur dagligen här faktiskt och så. Om det inte är katastrofväder. Men det är klart, det kändes ju faktiskt där efter ett antal timmar, den här kylan. Det kanske handlar om en 5 grader kallt, men det kändes mer faktiskt. Det kändes som en 10 faktiskt. När det är klart och kallt väder där. Så kändes ju naturligtvis. Ja, kylan kändes och det känns mer och värre än de här 5 grader kallt typ. Och jag har jobbat på järnvägen tidigare, och då fick man helt enkelt utföra sina arbetsuppgifter och så enligt arbetsorder och så vidare. Så att, och det kunde komma extra uppgifter och så vidare. Det var ju trasiga vagnar och det skulle växlas ur och bytas vagnar och så vidare. Det var lokskada och så vidare som kunde ske där på tågen. Så det spelade ingen roll vad det var för typ av väder, och man jobbade både tidiga morgnar och sena kvällar, och det var ju skiftarbete, och det var ju var tredje helg, och det var ju nätter och så vidare, så att det tog ju på krafterna. Det är inte så lätt att komma hem där på morgonen och sen liksom bara trycka på en knapp och lägga sig och sova om solen gassar på utanför. Så att det hade ju sina fördelar och nackdelar också med det här med skiftarbete. Men sen när jag började städa tågen så var det inga nätter, bortsett från 4 veckor ute i Hagalund. Så städade jag tåg på nätterna där. Men det var bara i maj månad 2005, och det kändes inte roligt där. Fick ju börja jobba nätter igen. Men det var bara en månad faktiskt där, 4 veckor. Ja, nu ser man den hippiekulturen där i beslutet på 60-talet började det där med. Långhåriga var de och rökte hasch och så. Jag minns en kamrat som heter David där, hans föräldrar kom från Spanien, och då rev de husen på Södermalm, och då fick de ju flytta till Östermalm där faktiskt, en bit från Stureplan, och man hade då ingen hiss där, så man fick gå i trapporna, och det satt en sån här, ja, det satt en långhårig smutsig luktade illa. Knarkare. Och jag visste om att det gick vaktbolag där genom trapporna och sökte just efter knark. Jag sa ju till honom att snart kommer vaktbolaget, sa jag faktiskt. Och han luktade illa och så vidare där. Vi hade ju en del sådana typer och fyllgubbar och grejer. Ja, de är borta och döda och så vidare. Vi hade en kille från skolan där som heter Bovakt. Jag har en bild på klassfotot där och han såg jag faktiskt många år senare på TV. Han hade hamnat på Hassela-kollektivet där och hade gått på heroin. Jag såg honom en gång där vid närheten av dåvarande skattehuset där var det väl. Så mötte jag honom. Men han hade varit på behandling på Hassela-kollektivet och blivit fri, grön från dessa droger. Och han hade gått på tung heroin helt enkelt där i många år tiden. Men idag vet jag inte, men ganska länge sedan det här. Han dök upp på TV där. Och tack vare Hassela-kollektivet hade han kommit bort från drogerna. Jag minns också på Stockholms närradio för många år sedan, det måste vara på typ 80-talet, så fanns någonting som hette, som sände där på Stockholms närradio, som var Narconon hette det, ute i Huddinge. Idag vet jag inte om Narconon finns kvar där. De brukade ju samarbeta med Scientologikyrkan, men de påstod i alla fall att de kunde hjälpa en, ja, med 70-80% av missbrukarna att bli fria. Men samhället och deras institutioner, det var det tvärtom. Där misslyckas man till 70-80%. Idag vet jag inte om Narconon finns kvar överhuvudtaget och så. Jag vet inte om Narconon finns kvar idag. De sände ju på Stockholms närråde där på typ 80-talet. Under en period, men de skulle ju sen försvinna också. Som så många andra föreningar som också skulle komma att försvinna. Ja, det var ju Radio Klara och det var olika politiska partier som sände och så vidare. Så att det var ju många olika typer av föreningar som sände på Stockholms närråde där. Här visar han en cell där, det är ganska litet. Ja. Vardagsrummet. Det är kunskapskanalen som visar. Det är från Norge det här faktiskt. De visar en intagen i cellen helt enkelt. Biblioteket? Ja. Ja. Vad gör du här? Ja, jag jobbar med magister på skolan. Mm. Ja. Ja, det är en reportage. Från Norge. Då är det textat på svenska det där. Faktiskt. Ja, det var väl kanske 5 grader kallt. Men det kändes ju mer än så. Då ska man öka farten också lite grann så att man ökar blodcirkulationen. Jag är ingen som löper eller så. Utöver inga sporter och så vidare. På sommaren kan jag ju cykla, men jag tycker det är för kallt att cykla helt enkelt där då. Det går inte att släpa omkring. Man kan inte släpa omkring på cyklarna på de här väldigt smala vandringslederna där man nu snubblar fram på halkiga stenar och tre rötter. Och när det är så här kallt i luften, då vill jag definitivt inte cykla faktiskt. Jag tycker det är förskräckligt faktiskt. Så att det är ingenting jag gör överhuvudtaget. Annat än på när det är tillräckligt varmt ute där. Mm. Så dessvärre så tvingas vi begränsa de här direktsändningarna lite grann. Jag orkar inte sitta här och hur länge som helst faktiskt. Man sitter stilla för länge och rent allmänt så ska man inte sitta för mycket. Och vara stilla för mycket och för länge. Man ska helt enkelt komma ut och röra på sig och vandra som jag. Kilometervis. Ibland är vi inne här, jag är inne i Säters kommun i veckan. Det är cirka 7 kilometer där och sen tillbaks blir det 7 plus 7, så det är cirka 14 kilometer och cirka 1,4 mil. Man pratar om på Sveriges Radio där att del av befolkningen har en dålig kondition och så faktiskt där. Man sitter för mycket och kanske på sin arbetsplats sitter fram skärmar och ja, de sitter hemma och kollar på tvn och spelar dataspel och ja, ni vet. Ja. Så det blir för mycket stillasittande helt enkelt där. Och man gör ju kampanjer här för att barn och sånt ska röra sig mer. Och det sämsta som finns faktiskt det är att sitta för mycket. Vara stilla för mycket och vara stillasittande för mycket och även då för länge. Men det är inte bra för kroppen. Nu har jag varit uppe sedan i morse och har varit ute här. Ja, det var säkert en 6 kilometer åtminstone, någonting sånt. Kommit ut med Flyttjesjön och Stora och Lilla Älgsjön och sett sjön Hånan i byn Östansjö där uppe på Kamp på berget och så. Idag var det bra sikt. Det var inte så här, ja till stor del i alla fall, på morgonen var det lite över bergen där, men det lättar ju så. Det blir, men så mycket sol får man ju inte på sig och det beror ju på att solen går lågt, ja, solen står lågt. De höga bergen och alla träden, de är liksom i vägen för solens strålar helt enkelt där, kan man kanske kortfattat säga. Sen norrut över de höga bergen och de djupa skogarna och så, där ser man ju solen gassa på, men jag är ju liksom under trädens toppar och då når inte alls solen fram överhuvudtaget där jag är. Man ser ju att solen lyser på uppåt trädtopparna. Jag är ju nere på en skogsväg och där finns ingen chans i världen att solen når fram i sina strålar. Så att det är lite grann i vilken position man är eller vilken nivå man är i förhållande till solen, var den befinner sig och så vidare. Jag minns att det var en stor, nej det var ju ikväll kanske, som en stor måne lyser här över Långsuttan, men det är ju faktiskt solen som egentligen lyser på månen, tror jag. Det är alltså inte, det är inte månen som lyser, utan det är egentligen faktiskt solen som belyser planeten månen, så att det ser ut som att den lyser. Ja, det är mycket med det här meteorologiska. Ja, jag brukar ju följa med lite grann och så, kolla lite grann och så, men jag är trött och så och mobilen är avstängd. Jag brukar kolla på Rapport och TV4 nyheter och sånt, men sen blir jag ju också tröttare och tröttare, så vi får ju liksom begränsa oss här. Vi har ju kört lite med Gunnar och mikrofon extra här. Jag ser World Trade Center. Ja, just det. Men Stockholm Central var ju min arbetsplats där. Jag tyckte det var för säkert kallt i norra säcken där till exempel. Riktigt råkall, iskall luft faktiskt där och det är många människor som har stått på Stockholm Central där och frysit på vintern och väntat på sina tåg. Eller de försöker vara inne i stora hallen så länge som möjligt innan de går ut på de här kalla plattformarna. känns fuktigt och rått på något konstigt vis där nere, nu minns jag. Jag har stått mycket på den här plattformen och väntat på mina tåg och så. Jag har ju bara jobbat inom järnvägen helt enkelt och så. Jag har inte haft några andra yrken utan jag har ett tåg. Intresse för, ja, det började med den här modelltågen och så. Man körde med Centrafo och sen blev det ju till slut radiostyrning där. Man blev ju radioloksoperatör med en låda på magen. Men först var det en låda på sidan som var lite besvärlig. Men så var det någon firma uppe i Piteå där som tog fram en liten fin sak med en joystick som var lätt och fin, som man hade i ett bälte runt magen helt enkelt, och full kontroll på växlingsrörelsen. Man skötte allting där, man kunde tuta och sanda och, ja, köra fram och back och rulla på nollan och så vidare. Så det var ju rätt kul faktiskt med radiostyrningen som kom till Stockholms central 1991. Löfven som statsminister igen. Och nu startar en intensiv dragkamp om Centerpartiet och Liberalernas röster. För det är de som avgör hur det går, rapporterar Ulf Kristoffersson. Nu kommer en gående. Ett väl upptrampat spår, talmannen har gått där nu. Och idag sa han att tempot i försöken att bilda regering måste höjas. Medborgarna tycker att det börjar bli dags att den här processen får ett slut, att Sverige får en ny regering. Och därför så är min ambition att nu försöka driva på processen. Talmannens plan är att riksdagen den första veckan i december ska rösta om Stefan Löfven som statsminister igen, trots att en majoritet avsatte Löfven för 2 månader sedan. Förutsättningarna har ändrats enligt talmannen. När jag talade med Stefan Löfven så resonerade vi om läget och konstaterade att det ändå har skett en viktig förändring av situationen i och med att Annie Lööf har avslutat sitt sonderingsuppdrag och lagt flera tidigare diskuterade regeringsalternativ åt sidan, och med de beskeden så är han beredd att stå till förfogande i den här processen. Och för Stefan Löfven handlar det nu om att vinna stöd hos Centerpartiet och Liberalerna så att de inte röstar emot honom en gång till. Och Löfven är beredd att göra eftergifter. Alla partier som sätter sig ner i en eventuell framtida förhandling måste ju förstå att när man kliver upp därifrån så ska man både ha fått med sig någonting som kan visa sina väljare. Men man kommer också få säga att just den här frågan, det var inte det som vi ville, men det var faktiskt nödvändigt för att få till den här uppgörelsen. Och Moderaternas partiledare Ulf Kristersson är också beredd att bjuda till för att Centerpartiet och Liberalerna istället ska stödja hans alternativ. Jag kommer självklart prata både med Liberalerna och Centerpartiet om det finns någonting som vi kan göra inför nästa omgång som ökar möjligheten för dem att få genomslag för så mycket politik som de tycker är viktigt. Det kan till exempel handla om avskaffandet av värnskatten, sänkta arbetsgivaravgifter och mer politik för landsbygden. Och Kristdemokraternas partiledare är inne på samma linje. Om det finns politiska frågor, områden som alliansen idag inte redan har förhandlat ihop sig om, har politik på, som är viktiga för Centerpartiet och Liberalerna, då är det klart att då bör vi kunna diskutera det också. Varken Annie Lööf eller Jan Björklund har idag velat kommentera regeringsfrågan. De har följt upp med interna möten som ska besluta hur partierna går vidare, om de ska stödja Löfven eller Kristersson i avgörandets stund. Helena, Löfven röstades bort efter valet. Han har misslyckats med en tidigare sondering. Vad är det som säger att han ska lyckas nu? Det är inte särskilt mycket alls egentligen. Det är ju Centerpartiet som är joker här, och Annie Lööf har verkligen gått till val på att byta ut Stefan Löfven, och hon har mycket riktigt då röstat nej en gång redan till honom i riksdagen. De sakpolitiska skillnaderna är också väldigt stora. Men nu ska då både Centerpartiet och Liberalerna processa möjligheten att göra en helomvändning i den här frågan i sina respektive partiorgan de närmaste dagarna. Kommer de då fram till att de ska stödja Socialdemokraterna, då bryter de mot flera vallöften. Så att de har verkligen ingen lätt sits. Ja, då undrar man ju hur stämningen är i de här partierna nu. Ja, enligt källor så är läget ytterst kritiskt inom Liberalerna. Vi fick information nu ikväll om att deras möte med riksdagsgruppen tidigare idag var så stormigt så att man inte ens lyckades enas om att man ska fatta ett beslut. Tonläget är högt, splittringen är total. Det finns till och med de som menar att hela partiet riskerar att spricka på den här frågan. Så att Det är tydligt att Jan Björklund just nu är mitt uppe i den värsta krisen hittills som partiledare. Och då har han ju haft några kriser förut. Okej, okay. Tack Helena. Vi följer förstås utvecklingen, men här och nu ska vi ha fler svenska nyheter. Om den tillfälliga skärpta asyllagen inte förlängs nästa sommar väntas antalet asylsökande stiga till omkring 26 000 nästa år och bli än fler året efter det. Det spår Migrationsverket i sin senaste prognos som släpptes idag. Med en fortsatt skärpt lag skulle antalet asylsökande nästa år istället minska till omkring 21 000. Det kan jämföras med de över 160 000 som sökte asyl i Sverige under flyktingkrisen 2015. Utanför Saudi-Arabiens ambassad hölls idag en protestaktion till stöd för årets mottagare av Right Livelihood-priset. Tre av årets pristagare är saudiska människorättsaktivister som tilldelas priset för sin kamp för demokrati och ökad jämlikhet för landets förtryckta kvinnor. De är dömda till mellan 10 och 15 års fängelse för fullkomligt absurda påstådda brott. Och vi gör den här aktionen utanför den saudiska ambassaden för att visa att vi kommer inte lämna dem åt sitt öde. Vi kommer fortsätta tillsammans med Amnesty och många andra att kräva att de släpps fria. En 90-årig man var tvungen att stoppas med spikmatta efter att han i hög fart kört flera mil i fel färdriktning på E6 kring Malmötrakten natten till idag. Flera bilar tvingades väja för mannen och en hamnade i diket när den hastigt girade undan. Som tur var kom ingen till skada under vansinnesfärden. 90-åringen som var påtagligt skakad efter sin framfart fick ledas från bilen av polis. Antalet bostadsinbrott har minskat med 30% i Sverige det senaste kvartalet och mest minskade i Skåne. I de skånska kommunerna Vellinge och Svedala handlar det till och med om historiskt låga nivåer. Och enligt polisen beror det på att allt fler ansluter sig till grannsamverkansgrupper. De två pensionärerna kallas numera för eldsjälarna av grannarna i Höllviken. De lägger flera timmar i veckan för att titta till just. Ja. Jag var en 90-årig gubbe som på natten körde på fel sida och en bilist åkte ner i diket där. Ja, vansinnesfärd. I fel riktning. Men han åkte mot trafiken alltså. Mot färdriktningen. Ja, vi hörde ju ljudet här från TV4. TV4, ja. Ja, det var ju bara typ fem minusgrader, men det kändes ju värre än så. När det är klart då, kallt väder. Jämfört med om det är mulet. För då dämpas kylan något. Och när det är klart väder så blir det lite kallare. Så särskilt mycket. Så särskilt mycket sol fick jag inte se direkt för att det är så mycket höga berg här och djupa skogar och solen den står så lågt va. Ja. Så den når inte upp över, ska vi säga, trädtopparna när man går ner på en skogsväg. Man kan ju se att solen till viss del lyser högre upp på träden uppe på trädtopparna där. Där minsann så kan ju solen gassa på. Snackar om grannsamverkan, ja, vi är i Västerbyn där. Nu är vi de här Syrienkrisen där. Ja, det här var ju blandat olika folkgrupper och kulturer och religioner och det fungerar ju inte alls då. Vi hade ju Libanon, idag vet jag inte riktigt, men förut där. Bland alla möjliga folkgrupper och kulturer och språk och religioner och så. Och då blir det ju fruktansvärda spänningar. Det kan ju helt enkelt sluta i totalt inbördeskrig. Ja, man kan inte blanda mycket människor och kulturer och språk och religioner och så med varann. Hur mycket som helst. Det handlar om antalet i och för sig också, va? Men det går inte ihop helt enkelt där. Ja, man kan ju säga att vi passar bäst i våra ursprungsländer eller länder som har likartad kultur. Det blir ju kulturkrockar och så. Ja, en del kan ju anpassa sig och så. Men många har ju svårt med språket till exempel. De har helt enkelt svårt att lära sig det svenska språket och ta till sig det svenska samhället där. De tar hit sina lagar. Det blir som lilla Kina. Så flyttar de till en sån här förort och har sina parabolantenner och handlar mat i butiker där landsmännen driver dem och får inte kontakt direkt med det svenska samhället utan mer med sina landsmän. Där var ju Kärna Änga med cirka 2000 somalier, tror jag. De vill ju bo tillsammans med andra somalier. De vill ju inte bo i svenska områden utan de vill ju bo där andra somalier bor, så att de bor nära sina landsmän där. Och det är klart att svenskarna som kom till Amerika, de sökte sig gärna till områden där det fanns redan svenskar också. Därför att man känner ju då naturligt en samhörighet med sitt eget folk i första hand. Det kan ibland fungera att blanda, och en viss invandring från närstående, kulturellt närstående länder, främst europeiska länder, där är störst möjlighet att man kan anpassa sig, och ju längre bort från vårat land desto mindre chans har dessa människor att komma till vårt land och anpassa sig till det svenska samhället. En del gör ju allt de kan för att absolut inte på något vis ta del av det svenska samhället. De vill inte lära sig svenska och de vill inte alls följa våra lagar och regler, och de kommer hit med sin förskräckliga kvinnosyn och sina ökenreligioner och så vidare. Så att det är ju lite blandat det där. Det kan som sagt vara fungera med vissa folkgrupper och så, men det blir ju problem med de här förorterna. Och där har man ju satsat nu miljarder och miljarder och ännu fler miljarder från den svenska staten, och man har försökt att säga, och det verkar bara bli värre och värre i de områden som redan är utsatta. Så att i de utsatta områdena blir det bara värre och värre. Där förvärras situationen. Det går att utvecklingen går åt fel håll. Vi hade ju här för några veckor sedan Uppsala. För första gången i Uppsala polisens historia så blev det faktiskt 2 dödsskjutningar på en gång. Vi kunde se på Efterlyst att det pågår, eller pågick, eller pågår en större polisinsats också i Uppsala. Som är planerad ända sedan 1 år tillbaka. Där man helt enkelt har uppgifter på adresser och så. Man söker efter vapen, narkotika, efterlysta personer och så vidare. Man är helt enkelt tvungen att göra vissa specialinsatser där för att rensa upp i träsket. Vi vet att man hade tidigare också specialinsatser i Märsta. Där man grep personer som en del sålde knark, en del köpte knark, va? Och annan typ av brottslighet och så. Och att det finns också den här gängen och så. Nu kunde man läsa också på Märsta.nu att det blir kameraövervakning runt typ Valsa centrum där. meddelade polisen. Vilket de här gängen och sånt absolut inte kommer att tycka om faktiskt där. Det har ju handlat om misshandel och rån och försök till misshandel och försök till rån och bråk med vaktbolagen och allt möjligt där. Genom årens lopp faktiskt att för ett tag sedan var det ju, vad var det? Stav eller jacka av en kille där på en buss och så. I Steninge och det är så här till och från lite problem där. Och det kommer att underlätta helt enkelt när det finns kameror som kan filma och man kan bevara de här, få ut de här bilderna och förstora upp dem helt enkelt där. Och även tack vare Efterlyst också med tips och så vidare. Och vi kunde se någon kvinna där igår på Efterlyst. Hon såg ut att vara någon slags latinamerikan. Hon har ju stulit den här kort med koderna, så hon tog ut en massa pengar och hon filmades av övervakningskameror vid den här automaten där och sättes väldigt tydligt där. Och det polisen behöver är helt enkelt ett namn. De har visserligen bilden på henne, men är hon inte känd tidigare och så. Och sen kommer ju såna här internationella ligor här och gör olika, åker runt helt enkelt. Det kan vara åldersbrott, man tränger sig in i bostäder här, man skäller bilar, kapar bilar. Det är alla möjliga typer av brott och så vidare som pågår här. Nu är mobilen avstängd faktiskt där, men jag kan ju rekommendera Brottsplatskartan som är en app där. Och SVT Nyheter och Google Nyheter och så vidare. Det är så mycket flöde av just nyheter rent allmänt, så att det är svårt att ta till sig faktiskt. När man bor i en sån här liten lugn ort som Långsuttan. Så här finns ju inte någonting att rapportera vad jag vet i alla fall. Alltså. Men det är klart att en liten ort så blir det lite mindre händelser. Och är det större städer så blir det ju större händelser. Och hela Stockholm består av en 2 miljoner invånare och det byggs otroligt mycket och så vidare. Så det är klart att det blir ju en stor skillnad på händelser. Jag har bott i Almunge också, så att det var ju också en liten ort. Det var inte mycket som hände där precis. Men det var en ganska kort period. Det var mindre än ett år där. Men som är bosatt mellan 94 och 95 kan man kanske säga. Ungefär. Så det var kort varit där. Det var i alla fall inte ett år. Det var kortare än ett år där. En etta. Då hade jag bott i Midsommarkransen på 3 adresser i många år. Jag började på 19 kvadrat faktiskt där. Men jag har aldrig stått i någon bostadskö faktiskt, utan det var min pappa där som hade en arbetsgivare då, som var Gösta Skoglunds Returpapper AB i Albano där. De ägde ju fastigheten faktiskt där på Södertäljevägen, som sen Skanska köpte och skulle bygga om. Och det fick man ju då flytta till en evakueringslägenhet på Främlingsvägen 14. Det var där jag hade Studio 36. Som har kopplat till Kaknestornet. Det var ju bara vanliga 20 watt mono FM-sändare. Ja, det var innan internet och så. Men det var ju kul att se lampan tändas och så. Och vara ute i direktsändning där och koppla in telefonsamtal och så. Först satt jag bara i kontrollrummet där, men jag köpte en jordad 20 meter lång mikrofonkabel. Så jag kunde koppla in det i vardagsrummet där med en högtalartelefon. Och så var det olika gäster som var inne i själva studion. Jag menar, vardagsrummet var ju bra ju en vägg emellan och så. Men det var ju kul. Annars så måste man ju ta sig till en radiostudio. Och sen hem igen och så. Det här var ju... Hade jag bara några meter till min säng sen och sova. De andra människorna skulle ju hem till sig. efter de här långa nattsändningarna som var på Stockholms närradio tidigare i alla fall. Nu är det Dr. Phil på tv också. Han har tappat det mesta av håret där gubben. Ja, jag tror det här bryter. Vi har ju kört rätt länge ändå, för vi körde nämligen lite extra